Radio mamy piątek, pierwszy dzień stycznia. Jest 21. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Nie tylko medycy, ale także ich bliscy i pacjenci szpitali mają szansę na szczepienie przeciwko koronawirusowi do 6 stycznia. W rozpoczynającym się roku czeka nas odbicie w polskiej gospodarce, prognozuje Ministerstwo Finansów. W Istebnej strażacy walczyli z pożarem domu jednorodzinnego. Z budynku ewakuowało się kilkanaście osób. Do 6 stycznia będzie możliwe szczepienie także członków rodzin pracowników medycznych oraz pacjentów szpitali. To po to, by wykorzystać dawki, które mogłyby się zmarnować, bo wcześniej zgłoszone osoby nie mogły stawić się w świąteczno-noworocznym terminie, poinformował szef kancelarii premiera. W poniedziałek liczba szczepionek przeciw koronawirusowi wydanych do szpitali węzłowych wyniesie łącznie blisko 200 tysięcy. Pozostałe, które zostały przywiezione do Polski w ramach pierwszego transportu, trafią do magazynów tak, by mogły być wykorzystane przy podaniu drugiej dawki. Minister Michał Dworczyk powiedział, że dzielenie szczepionek na dwie części jest i będzie stałą praktyką. Jedną wydajemy do zaszczepienia, druga zostaje w magazynach Agencji Rezerw Materiałowych po to, żeby była gwarancją, iż zaszczepiony po raz pierwszy pacjent otrzyma drugą dawkę. Dotychczas pierwszą dawkę szczepionki otrzymało ponad 47,5 tysiąca osób. Nowych przypadków koronawirusa zdiagnozowano ostatniej doby 11 tysięcy. Jak podało Ministerstwo Zdrowia, od wczoraj zmarło 400 zakażonych osób, a wyzdrowiało ponad 10 tysięcy. Wysoka liczba zgonów z powodu koronawirusa utrzymuje się we Włoszech. W ciągu ostatniej doby w tym kraju zmarły 462 osoby, 93 mniej niż wczoraj. Liczba zmarłych od początku pandemii przekroczyła dziś 74,5 tysiąca. To największa liczba zgonów z powodu koronawirusa w Europie. Wykryto ponad 22 tysiące nowych przypadków, ponad 1000 mniej niż wczoraj, ale wykonano o wiele mniej testów. Co niepokoi włoskich ekspertów, znów wzrósł odsetek pozytywnych wyników testów, przekraczając dziś 14%. Wzrosła też liczba wykrytych aktywnych obecnie przypadków do blisko 575 tysięcy. Natomiast jest nieco mniej hospitalizowanych. Obecnie w szpitalach leczy się blisko 23 tysiące pacjentów. W całych Włoszech do poniedziałku panuje lockdown. Nie wolno opuszczać własnej gminy. Godzina policyjna obowiązuje od 22. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Produkt krajowy brutto wzrośnie o 4%, średnie wynagrodzenie o 3,4%, a stopa bezrobocia wyniesie 7,5%. Takie są główne założenia makroekonomiczne w tegorocznym budżecie. Ministerstwo Finansów prognozuje, że rozpoczynający się rok będzie okresem silnego odbicia gospodarczego po kryzysie związanym z pandemią. W tegorocznym budżecie zapisano 82 miliardy złotych deficytu, który ma być buforem bezpieczeństwa na wypadek trzeciej czy czwartej fali pandemii. Gdyby jednak udało się ich uniknąć, to pieniądze z deficytu mogłyby posłużyć do pobudzania gospodarki wychodzącej z kryzysu. Mówił o tym minister finansów Tadeusz Kościński. Żeby pomóc naszym przedsiębiorcom i jak najwięcej atakować rynki globalne i ściągać inwestycje do Polski. Komisja Europejska prognozuje, że polskie PKB, czyli suma wartości wszystkich towarów i usług wyprodukowanych w kraju, wzrośnie w przyszłym roku o 3,1%. Prognoza Ministerstwa Finansów zakłada natomiast 4% wzrost. To daje nam bardzo dobre pozycje względem innych krajów w Europie. Gospodarkę będą stymulowały też nowe środki z Unii Europejskiej. W tym roku to ponad 80 miliardów złotych. Paweł Mytlewski, Polskie Radio. 11 zastępów strażackich walczyło z pożarem domu jednorodzinnego w Istebnej na Śląsku Cieszyńskim. Paliło się poddasze. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Strażacy dostali zgłoszenie przed 19. Zanim przyjechali, budynek opuściło 19 osób. W tej chwili sytuacja jest już opanowana. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze ustalona. Jak podają strażacy, dom, w którym doszło do pożaru, był prawdopodobnie wynajmowany. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W północnej połowie kraju opady śniegu, miejscami też deszczu ze śniegiem. Poprusze też w górach, możliwe mgły. Od minus 4 stopni na Podhalu do plus 1 nad morzem. Jutro najwięcej pogodnego nieba na południowym wschodzie. W innych regionach będzie się chmurzyć i padać. Śnieg i deszcz ze śniegiem. Miejscami opady mogą być marznące, głównie na południu i w centrum, powodujące gołoleć. W sobotę od 2 stopni w Szczecinie do 5 w Rzeszowie. W centrum stopień ciepła. Trójka. Program trzeci. Zapraszam teraz na drugą część naszego dzisiejszego koncertowego spotkania. Tym razem wokalistka pochodząca z Kanady. Bardzo charakterystyczna wokalistka, wyjątkowa pianistka. mistrzyni budowania nastroju, który wciąga nawet najbardziej wybrednych melomanów. Myślę, że właśnie ten nastrój, klimat, który artystka wytworzyła w naszym studiu koncertowym, to właśnie to, co najbardziej pozostało w pamięci wszystkich tych szczęśliwców, którym udało się dostać do naszego studia koncertowego, a studio podczas tego koncertu było wypełnione po brzegi. Mnóstwo osób po prostu się tam nie zmieściło. Jak i tym, którzy wysłuchali koncertu bezpośrednio w relacji radiowej. To były naprawdę niezapomniane chwile. A kanadyjska artystka pojawiła się w studiu Agnieszki Osieckiej 22 października 1997 roku. Na krótko przed tym, kiedy stała się prawdziwą światową gwiazdą sprzedającą miliony płyt, rozchwytywana przez organizatorów różnego rodzaju przedsięwzięć i festiwalowych, i koncertowych. Był to więc przedsionek jej wielkiej sławy, jej wielkiej kariery, no ale gdzież lepiej mogła trafić, jak właśnie do studia Agnieszki Osieckiej. To studio to także magiczne miejsce, które niejednemu artyście później pomogło w karierze. Diane Krall, bo o niej oczywiście mowa, towarzyszyli następujący także wybitni artyści. Ben Wolfe, grający na kontrabasie, oraz wybitny, fantastyczny gitarzysta Russell Malone. Przed Państwem koncert, który odbył się 22 października 1997 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Diane Krall. you they know what I say. They just wind it up and let it go. I love a thrill, a New York show. I love to kiss Durrani's nose. Just let me say before I close, I love being here with you. change. So is you is or is you ain't my baby. Maybe you found somebody new. Or is my baby still my baby true? Thank you very much. How are you? Good. Thank you so much for having us here. This is my very first time in Poland. We arrived, I don't know, a few hours ago, and I've managed to already see some things and get some amber for presents in a very short time. And hopefully next time we can see, spend some more time. And it's so beautiful in the fall, and saw some parks and things driving through. I'd like to introduce you to these wonderful musicians here with me again, tell you a little bit more about them. Ben Wolf is originally from Baltimore in the United States via Portland, Oregon, and now lives in New York City. He's performed and recorded with many people, including Wynton Marsalis, Benny Green, and Eric Reed, to name a few. And it's very exciting because he has his own recording out now as a leader and with his own compositions. The recording is on the Mons label, and it is available here. And it's entitled 13 Sketches. So I'd like to introduce once again to you the wonderful Ben Wolf on bass. Russell Malone and I have been working together for a little over two and a half years now. This is our second CD. We have a new CD out called Love Scenes on the Universal label. But he is also a leader in his own right with two recordings out. The most recent one is entitled Black Butterfly. He's also performed and recorded with many artists, including Harry Connick Jr., also with Ben, with Harry Connick, Benny Green, Gary Bartz, Roy Hargrove. And if you're in New York next week, which you never know, you might be, he'll be at the Historical Village Vanguard with his own band, the 28th of October. Please welcome once again, Mr. Russell Malone. So we started out with a song written by Peggy Lee, and the last one was written by Louis Jordan. And we'd like to play for you a song from our new CD, Love Scenes. It's by one of my favorite composers, Harry Warren. Every kiss, every hug seems to act just like a drug. You're getting to be a habit with me. Let me stay in your arms, I'm addicted to your charms. You're getting to be a habit with me. I used to think our love was something that I could take or leave alone. But now I just can't do without my supply. I need you for my own. No, I can't break away. I must have you every day, as regular as coffee or tea. You got me in your clutches and I can't break free. You're getting to be a habit with me. You can't break it. You're getting to be a habit with me. Thank you. Every hug seems to act just like a drug, beginning to be a habit with me. Let me stay in your arms, I'm addicted to your charms, beginning to be a habit with me. I used to think our love was something that I could take or leave alone, but now I just can't do without my supply. I need you for my own. No, I can't break away, I must have you every day, as regular as coffee or tea. You got me in your clutches and I can't break free. You're getting to be a habit with me, you can't break it. You're getting to be a habit with me. Thank you. This next song was written by a wonderful gentleman by the name of Benny Carter, who I had the opportunity of working with on a couple of occasions, most recently at the Hollywood Bowl in California, in celebration of his 90th birthday. Benny Carter is, of course, an incredible saxophone player and composer, and it was wonderful to be able to sing his own song to him. And the lyrics are written by Sammy Kahn. Never trust the stars when you're about to fall in love. Look for hidden signs before you start to sigh. Never trust the moon when you're about to taste his kiss. He knows all the lines and he knows how to lie. Just wait. The skies are all blue, and then if you still care, never trust your dream when you're about to fall. Fall apart so if you're smart, really smart, only trust your thank you. just wait for a night when the skies are all there, and then if you still care, never trust your dream when you're about to fall in love for your dream. Fall apart so if you're smart, really smart, only trust your. No sorrows, no sighs. This can't be love, I get no dizzy spells. My head is not in the skies. My heart does not stand still, just rip beat. This is too sweet. Been in love, this can't be love because I feel so well. Yeah, I long to look into your eyes. Thank you. feel so well. No sobs, no sorrows, no sighs. This can't be love, I had no dizzy spells. My head is not in the skies. My heart does not stand still. Just hear it beat, this is too sweet. Been in love, this can't be love, because I feel so well. Yet I long to look into your eyes, 'cause I fell in love with you the first time I looked into. It's all inspired by Ahmed Jamal. Thank you. Thank you. Thank you. This next song is a standard, one of my favorite standards. Thank you. sun and west of the moon. We'll build a dream house out of love, dear, close to the sun in the day, near to the moon at night. We'll live in a lovely way, dear, sharing our love in the pale moonlight, just you and I, forever and a day. Love will not die, we'll keep it that way. Up among the stars we'll find a harmony, a life to a lovely tune. East of the sun and west of the moon, dear. East of the sun and west of moon. Thank you. This next song is from a recording we did, a dedication to the Nat Cole Trio. And it's one of my favorite songs that Nat Cole recorded.